افادر پوسیز مکا خفا در پوسیز مکا او اسمان دی آزاد ای آزاد وگڑی تا پا سیروان دی آزاد ای خفا در پوسیز مکا آغا خلق مو بیا پا لپو لپو وینیت خی زمونگ وینیت چی چابان دی تاوان دی آزاد ای خفا در پسیز مکا خفا در پسیز مکا او اسمان دی آزاد ای آزاد وگڑی تا پا سیروان دی آزاد ای خفا در پسیز مکا سخالق دی معنا پا شیطانی کی سوکی گوری دا خالق نا خبارا لقرآن دی آزاد اے خفا در پسیز کا خفا در پسیز مکا خفا در پسیز مکا او اسمان دی آزاد اے آزاد وگڑی تا پا سیروان دی آزاد اے خفا در پسیز مکا نن بیا دمیک نا چند کو چڑا بس پایو زوگ دے نن بیا دمیک نا چند کو چڑا بس پایو زوگ دے ملگاری چو ظلمی دا اکبر خان دی آزاد اے خفا در پسیز مکا خفا در پسیز مکا او اسمان دی آزاد اے آزاد وگڑی تا پا سیروان دی آزاد اے خفا در پسیز مکا سبب دی دخمن تا نور هم کڑی بی ارزختا پالون کی دی پلورون کی د ایمان دی آزاد اے خفا در پسیز مکا خفا در پسیز مکا او اسمان دی آزاد اے آزاد وگڑی تا پا سیروان دی آزاد اے خفا در پسیز مکا غمی غمی ظلمی دی پسرون خپلاوی غمی غمی ظلمی دی پسرون خپلاوی سلیمان دی آزاد ہے خفا در پس اسمکا خفا در پس اسمکا او اسمان دی آزاد ہے آزاد وگڑی تا پر سروان دی آزاد ہے خفا در پس اسمکا خفا در پس اسمکا او اسمان دی آزاد ہے آزاد وگڑی تا پر سروان دی آزاد ہے خفا در پس اسمکا یو چوک دیکھا باڑی تا پپا پانو ورکاوی یو چوک دیکھا باڑی تا پپا پانو ورکاوی یو چوک دیچی خوابا پا دیتا وان دی آزاد ہے خفا در پس اسمکا خفا در پس اسمکا او اسمان دی آزاد ہے آزاد وگڑی تا پا سیروان دی آزاد ہے خفا در پس اسمکا آغا چی با دخمن ور نپ خوب کی ڈاری دا آغا سڑی اکسارا شہیدان دی آزاد ہے خفا در پس اسمکا خفا در پس اسمکا او اسمان دی آزاد ہے آزاد وگڑی تا پا سیروان تاڑون دی مدرسا کے کڑا طالب چش مولا تاڑون دی مدرسا کے کڑا طالب چش مولا ملگری دی لمخے مولایان دی آزاد ہے خفا در پس اسمکا خفا در پس اسمکا او اسمان دی آزاد ہے آزاد وگڑی تا پا سیروان خفا